Na szédesanyám, tőle inkább, hogy vagy, mint vagy. Van még a telefonodba? Hát még egy előre szól. Az Attilát az előbb ment. De már alig láttuk, hogy van benne. Az Attila az előbb ment ára, hozottam onnan valami vatkokat, és akkor mondtam, hogy menjen be, de azt mondta, még a kaput sem nyitottátok ki. De hogy nem nyitottuk ki már, mikor mióta nyitva van? Hát nem tudom. Na jó van. Na mindegy, majd mindjárt tolja a kukoricát, azt akkor még megint, jó? De, jó. Mit mondott az a? Na. Kinek nem ütöttük ki kaput? Hát nem volt még nyitva a kapu, mikor az Attila ára ment. Ő mondta. Hát jó van, akkor jó van. Jó van, majd jön akkor jó. Uh-huh. Te mit csinálsz, édesanyám? Költét aprítom, reggelizni akarunk. Aha, jó van akkor. Na, majd még nem sokára, jó? Jó. Na, édesanyám akkor. Szia, szia. Yeah.